Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulullah Muhammed. Bugün inşallah konumuz namazın bir şartı olan hadesten taharet. Yani abdest almak meselesi. Namaz dinin direği olduğu gibi abdest de namazın direği. Abdest olmazsa namaz tabi olmuyor. Abdest yarım olursa, yanlış olursa namaz yine tam olmuyor. Böyle. Yani abdest almak ibadettir. Bunun tabi sevabı da vardır. Hazreti okumuşlar Müslim'den, Hüya Aleyhisselam Hazretleri, men tevalla fi ahsener vudu'e. Bir kez abdest alsa, fi ahsener vudu'e, abdestini de güzelce alsa. Bakın burada iki şey var. Burada. Biri, men tevalla abdest alsa, hakikaten ilave geliyor, fi ahsener vudu'e, abdestini güzelce alırsa ama. Demek ki abdestte baştan sarma olmayacak. Hac hata yahu incise diye. O kimsenin beden günahları dökülür. Hatta tahmin tahti el-farihi. O kimsenin tırnağı altına kadar günah dökülür. Abdestiyle beraber. Yani önce günahtan bir arınma, bir temizlik başlıyor. Abdestle beraber. Tabii küçük günahlar ama. Buna dökülüyor bunlar böyle. Abdest almaya başlarken abdestin dört tane farzı var. Abdestin dört farzı var. Bir kimse dar sıkışık zamanında veya su olmadığı zamanlarda bunu da yine getirdi mi namaz kılabiliyor kişi böyle. Mesela insan kalktı sabah namazına su akmıyor. Yani suyu yok. Ya Allah korusun deprem bir şey olursa yolda kaldı. Demek ki dar zamanlarda, su az olduğu zamanlarda dört tane farz yerine geldi mi abdest oluyor. Nedir bunlar? Yüzü bir kere yıkamak, bir daha yıkamak, yüzü yıkamak, bir daha. Ama kuruyarak kalmamak şartıyla ama. İkincisi, iki el yıkamak, dirseklerle beraber bir defa yıkamak da farz. Üçüncüsü, başı meshetmek dörtte birini. Dönüşü de ayakı yıkamak topukla beraber. Bunlar farz bunlar. Demek ki zorunlu hallerde, sıkışık durumlarda bu dört tane farz yerine geldi mi kişi namazı kılabiliyor. Ama normal zamanda sünneti tekrarlaması gerekiyor. Abdeste başlarken önce niyet etmek sünnettir Hanefi'de. Şafi'de farzdır. Niyet etmek böylece. Yani bir kimse rastgele elini yıkasa abdest sayılmıyor. Bir kimse önce niyet etmesi gerekiyor. Yani abdest almaya, namaz kılmak için etmesi gerekiyor. Sonra besmele abdeste başlama gerekiyor. Besmele ile başlama gerekiyor. Eğer besmelesiz alınırsa yalnız abdest aldığı yerler yıkanıyor. Besmele çekerse bütün bedeni temizleniyor. Besmele böyle. Besmele şerif ile başlamak da demek ki sünnettir abdeste. Sonra üçüncüsü de gerekiyor. Abdest yıkayacağı yerlerinde eğer altına su geçirme bir şey varsa onu gidermesi gerekiyor. Bakacak kişi. Özellikle çalışan bir insan, boya yapan bir kimse bakacak. Hanımlar mesela bakacaklar ki hamur falan kalmasın diye yıkaması gereken yerlerinde. Çünkü altına su geçirmeyen bir şey olursa abdest yine tabii olmuyor. Yani abdest geçerli olmuyor. Biraz da yağlı boya gibi şeyler. Mesela kına altına su geçiriyor. Ama roje gibi şeyler altına su geçirmiyor. Buna bir tabak oluşturuyor bunu. Altına su geçirmiyorlar bunlar. Sonra önce elleri yıkamak, ikini yıkamak, bileğine kadar sünnetti bu da böylece. Neden? Eller temizlik aleti olduğu için, elle diğer yıkanacağı için, eli kirliyse ne olur? Hemen güzel vurulmaz tabi su. Önce elle yıkanır. Mesela bir bardağa su konacak, bardağı pisse ne olur? Önce bardağı yıkanması gerekiyor. Elle yıkarken de eğer kişinin parmağında yüzük varsa, yüzükte eğer bir sıkıysa, unutması gerekir, altına su girmesi için böyle. Tabii erkeklere, ancak gümüş yüzüğü izin var erkeklere, altın haram erkeklere. Kadınlara serbestler böyle. Gümüş yüzük de eğer gevşekse, yani kendikle oynuyorsa, zarar etmez böyle şey. Ama yüzük, parmakta yüzük sıkıysa, ablarıyken oynamıyorsa, altına su geçmiyorsa, unutmak gerekiyor yüzüğü, su geçmesi için altına. Sonra parmak ucundan başlayıp yukarıda gelme gerekiyor böyle. Bileğe kadar. İki elle böyle. Yıkamak lazım. Bir de parmak araları böyle. Hem acı yıkanırsa, parmak arasına su girmezse, bilhassa kışın su kolay girmez. Kışın su biraz yoğunlaşır. Çabuk girme her tarafa girmez böyle şey. Daha dikkat etme gerekiyor. Parmakla hilalama gibi parmakla böyle. Isıdı parmak gibi parmak arasına böyle şey. Kuyruk kalmaması için. Üç defa elleri yıkamak da sünnettir. Bir defa yıkadı, bu sünnet. İkinci yine sünnet, şu yine sünnet. Bir el yıkamakta üç tane sünnet sevabı var. Üç sünnet sevabı, bir el yıkamakta üç tane sünnet sevabı var. Sonra sıraya geliyor, ağız yıkamaya sıraya geliyor. Ağız yıkamak. Sağ avuca su alınıp avuçluk su ağza verilir. Kişi oruççu olmadığı zamanlarda bu suyu da bu alması gerekiyor. Ağzından çalkalansın ağız içerisi. Bu hem sağlık açısından çok zorunlu bu sağlık açısından. Genelde ağızlarda, diş arası aralarında yiyecek bir şey kalır. Bakteriler vardır, bakteriler, mikroplar vardır böyle. Bunlar yuvarlanlar böyle şey. Bunları temizlemek için ne gerekiyor? Bol su alma gerekiyor. Eğer az su olsa ve çalkalanmasa bundan gereken fayda sağlanmaz. Ağız yıkaması gerekiyor. Yani İslam'da sağlık çok önemli sağlık. Çünkü bir insan bir yere ağrıdı mı kafaya takılır, namazı zevk alamaz insan böyle. Bir defa su verilir, az bir çalkalanır. Yalnız tabi oruçluyken daha az alınır. Su tükürülür tabi. Tekrar su alınır, ya tükürülür. Ama sağlıklı. Sıra gelişini buruna. Buruna da yine sağ ile su verilir. Bir de buruna sağ ile su verilirken nefes yukarı çekilir, nefeste. Su yukarı çıkması için. Herkesin genzinde yani burun üst kısmında bir şeytan vardır muhtemelen. Yani şeytanlar her tarafa girerler bedene böyle. Herkesin burnunda bir şeytan durur burada böyle. İşte bu ne yapar? Hem mikropları böyle temizler, hem şeytanları kovuyor oradan böyle. Demek ki su alırken buruna hemen böyle yapılırsa olmaz. Su alınacak sahile, nefes çekilecek. Çekilirken su verecek buna böylece, karışıksın. Sonra soyla bu temizlenecek. Eğer kişi soyla temizlemeden bir süre su verirse bu bir süreye geçiyor bu. Çünkü may müsamel deniyor. İlk verdiği su burunda kaldı. O kullanılan su ipine geçti. O su neri soyu imamaza göre beraber. Bunu şu an temizleyecek. Tek su verecek muhtemelenler. Bilhassa burun sağlığı çok önemli. Burun sağlığı da insan tabii havayı solurken havada tozlu her şey olabiliyor. Bunlar da buruna giriyorlar. Bir kısım buruna tuzlu buruna bunlar tabii böyle. İşte bu su ne yapıyor bunları? Temizliğe bakmak derinler böyle. Yani İslam'da bu kural, temizlik kuralı tek İslam'da var böyle. Önce eller yıkandı. temizlik aleti, kap yıkandı diye böyle. Eller yıkandı. Sıra geldi şimdi ağza. Bunun da hikmetin biri de şu, şimdi mesela su çok soğuk olabilir, çok sıcak olabilir, hem yüzü vurulmaz, hem el bunu kontrol ediyor. Soğuk kontrol ediyor hava, ısısını, suyu kontrol ediyor, suyun kontrol ediyor. Ağız da ne yapıyor? Ağız da suyun tadını kontrol ediyor, suyun tadını. Eğer bozulmuş bir su ise, tadı bozulmuşsa, yeris olabilir, bak dur diyor ağzı ona böylece. Sonra burun da kokuyu kontrol ediyor. Su bozuk suysa, içine pis bir şey karışmışsa, mesela tuvalet karışmışsa, koku varsa, burun da bunu kontrol ediyor. Bunu kontrol ediyor. Tabii su pis kokuluysa, ne yaptı almak caiz olmuyor. Yüz yıkamak farz. Farz. Hemen farza başlanmıyor. Yani. Hemen farza başlanmıyor. Çünkü farzlar şu önemli farzlar. Eğer bir farz olmazsa ibadet olmuyor. Tekrar gerekiyor. Bunun için namazlarda bile önce sünnet kılıyor namaza bile. Hemen farza girilmiyor namaza bile. Hemen patlık namaza girilmiyor. Neden? Kişi dünya uğraşmış, uykudan kalkmış, yorulmuş, kafası karışık. Hemen farza girse namaz tam olmaz. Önce rolantör çalışıyor araba, soğuk kadar. Rolantör çalışıyor bence. Önce sünnetlere giriliyor. Akşamızı hariç, vakitler olduğu için. Önce sünnetlere giriliyor böyle. Rolantör böyle bir alıştırma namaza. Alıştırma. Ki bu sünnete alışılmada hata eksik olsa bile ama farz olmadığı için affediyor, affoluyor böyle. Yani farzlar birinin direkleri farzlardır. Önemli bunlar böylece. Onun için önce sünnet kılınıyor böyle. Abdest de bu şekilde önce el yıkanıyor. Ondan sonra ağza su veriliyor. Sonra buruna su veriliyor. Artık rapor verildi. Hepsi de böyle. El raporunu verdi. Tamam su normal dedi böyle. Ne soğuk ne çok sıcak böyle. Ağız tadının raporunu verdi. Burun raporu verdi. Su temizledi. Yani tahlil edildi su şimdi böyle edildi. Üç kontrolden geçti su. Şu sıra geliyor. Yüzü yıkamaya. Mevlam buyuruyor. فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ayet-i kerime. فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ yüzünüzü yıkayınız. Yüz. Yüz neresi? Bunun tabi bir had uzdu var yüzünde. Sınırı var. Uzunlamasına tul deniyor buna. Saç bitiminden. Olmasa bile saç bitiminden çene altına kadar. Enine de iki kulak arası, yumuşana kadar böylece. Yüzleri bunlar böyle. Şu kulağın da yumuşak olması gerekiyor, yıkanması gerekiyor bunların da. Tabii yüzde kaşlar, bıyıklı erkeklerde, bunların da sakalda serikse, sıksa üstü yıkanması gerekiyor. Yıkanması gerekiyor bunların da. Bilhassa böyle göz çukurlarının da, göz çukurlarının güzel yıkanması gerekiyor abdestte, farz olduğu için. Bir kimse alırken, yüzünü yıkarken, eğer güzelce bir defa yıkarsa, hazine geliyor. İkincisi, sünnet sevabını alıyor. Üç sünnet sevabı alıyor. Eğer ilk yıkayışta, üstün körü bir suyu atıverdi, yıkayıverdi, tam yıkayamadı, biraz kuruyarak kaldı. Ancak ikincisini yıkandı, o zaman hazine geliyor, ama sünnet sevabı yoksun kalıyor muhtemelen. Demek ki bakın sünnetler bunun için lazım muhteremler. Sünnetler bunun için lazım, sünnetler de böylece böyle. Yani bazıları günümüzde efendim işte Kur'an'a göre bir İslam yaşarım diyor bunlar böyle. Bakın bu sünnetin şeyi böylece. Bir garanti böyle. Garanti altına alıyor böyle sünnetler farzı. Garanti altına böylece böyle. Demek ki bir kimse abdest alırken yüzünü güzel yıkarsa, ilk önce yıkarsa kuru yer kalmama şartıyla farzına geliyor böyle. İkinci yıkayışı sünnet oluyor böyle. O da sünnet sevabı yazılıyor. Üçüncü o da yine sünnet sevabı, o da yazılıyor. Kişinin elham sevabı artıyor, kabarıyor yani sevabı. Kabarıyor sevabı böyle. Sıra geliyor işte elleri yıkamaya. Elleri yıkama sıraya geliyor. Sağdan başlıyor tabii, sünnet tabii sağdan başlıyor, sünnettir. Soldan başlamak da mekruhtur. Önce sağ ele avuç sağındır. Alman su az olup da eğer düzenin damlamazsa bir damla bu yıkamaya geçmiyor. O zaman mes hükmüne giriyor. Yani silme hükmüne giriyor muhtemelen. Mutlaka avuç alman su dirsekten bir iki damla damlayacak. Yani fazla geçti damlayacak böyle. O zaman bu yıkama hükmüne geliyor böyle. Su almayacak mesela haline. Alırken su ile yıkanacak böyle. Nereye kadar? Mevla buyuruyor. Meal merafikı. Bilelim merafikı. Merafik dirsekler. Dirsekler. Yazın biraz daha kolay dirseği yıkamak. Kışın biraz daha zorlaşıyor. Neden? Kışın insan genelde kalın bir şey giyiyor. Hırkalar, şunlar, kaza, maza, kolu şöyle böyle kalın oluyor. Bundan sıvayınca da tam dirsek sıvanmazsa, yani dirseğin yarısı yıkanmazsa, yarısı yıkanmazsa abdest olmuyor derler. Bir usulü fıkıhta bir kural vardır. Gaye, mugayeye dahil diye. Gaye, sonuç buna dahil derken böylece. Yani dirseğin tamam yıkanması gerekir dirseğin. Yıkanacak. Hatta mümkünse daha yukarı çıksın, daha iyi. Daha iyi. Yani bunu dirseği yıkanması gerekiyor böyle, ellerde. Önce sağ el, bir defa yıkandı. İlk iki kayışta tam yıkanırsa parçaya geldi. Parı kurtardı. İkini de yıkıyor, bu sünnet sevabı. Üçünün sünnet sevabı böyle olmuş oluyor. Yani bazıları çok acilde aptalıyken, acilde aptalıyken hemen hemen yapıveriyor böylece. Üçünü belki kurtarır ama sünnet sevabından mahrum kalıyor. Yoksa kalıyor ondan böylece. Sonra sıra geliyor su elin yıkanmasına. Sonra su elin salınıyor. Bunu tabi sağ el yıkıyor. Şimdi bu da böyle hikmeti muhtemelen bakın. Böyle ne yapıyor? Bir el öbürünü yıkıyor. Yani sol el sağ yıkıyor, sağ el sol yıkıyor. Bu da neye benziyor bu? Din kardeşliğine benziyor. Hadis-i şerifte bile buyuruyor. Din kardeşliğine benziyor böylece. Nasıl ki bir el öbürünü yıkarken yardımcı oluyorsa, bu din kardeşliğine bir örneği bu böylece. Bir Müslüman kardeşin bir yere bilmiyor, ona tarif etmek onu. Göz yardımcı olmak, kaldıramadığını yaşasın yardım etmek, bilmediğini öğretmek böyle olması gerekiyor. Yani bir el birini yıkaması böylece. Bu bir örnek olmuşlar böylece. Sol el sağ, suyu alıyor, sahibini yıkıyor böyle. Dirseğe geçecek muhtemelen böyle. Yani dirsek mutlaka geçmeyen dirseğe garanti olsun. Sol yıkan, üstleri yıkanacak. Sıra geliyor şimdi başın yıkanmasına. Baş tabi yıkanmıyor, mes deniyor buna. Vela buyuruyor. Vemsehu birûsüküm. Vemsehu. Mes ediniz başlarınızı. Mes. Nedir mes? Bir şeyi ıslak ile sıvazlamak. Sıvazlamak buna mes deniyor böyle. Yıkamak değil bence. Neden baş yıkanmıyor acaba? Eğer baş yıkanması farz olsaydı işimiz zor muhtemelenler. Bir kimse kışın karda tipi de abdest alıyor dışarıda. Abdest alıyor çadır vanda. Başı yıkasa ne olur? Hemen grip oldu orada. Hemen grip oldu. Islak başta da. Hele hanımlarımız hele günde 5 defa yıkarsa başını musluktan ne olur kadınlar? Devamlı grip olur, şişi olur. Bakın İslam'ın koyuna bakın muhtemelen. İslam'ın koyuna bakın bu şekilde. Başlar meshediliyor. Ediliyor. Ne kadar başlayan meshedilmesi gerekiyor? Tamamı mı acaba? Bu tabi ayet-i kerime bildirilmiyor. Hadis-i şerifle uyuluyor bu şekilde. Hanefi mezhebine göre başının dörtte meshedilmek farz. Başının dörtte birini meshedilmek farz. Bir kimsenin mesela önünde yara olsa, bir şey yapamazsa hakikaten yapar. Ön yapmak bu sünnettir, öndeki yapması böylece. Ama olur ya, ön tarafı mesela Allah'a bakıyor, yara var, ön tarafı bantır, şudur budur, o ne yapar? Arka tarafını. Ama mutlaka ne gerekiyor? Başın dörtte bilmesi gerekiyor, dörtte biri. Peki nasıl bunu ölçelim baş dörtte birini acaba? Var mı ölçüsü? Her insanın avucun içi dörtte bir kadar insan. Kişinin başı büyükse avucu büyütür mü böyle? Başı böyle. Bir kimse elin avucunu tam ıslattığım içerisini bunu koydum da olmuş oluyor. Biraz da gezirdi mi ne olur? Daha garanti olur. Daha garanti olur. Ama kişi lavaboda musluğa entayken altın tutsa, üstü tam ıslanmasa, o zaman eksik kalır. Demek ki avuç tam ıslanacak, öne konulacak, önden başlanacak. Biraz oynatırsın, gene geldi. Hanefi'de dörtte biri. Şafi'de başının bir cüzü Şafi'de, yani az bir kısmı bile mesele ederlerse Şafi'de geçerli oluyor. Maliki Hanbeli ise istiabil meş deniyor. Başın tamı meş olacak. Başın tamı farz. Yani Maliki'de biraz da daha bu hüküm bu şekilde. Başın tamı meş olacak. Başın tamamı. Buna deniyor istiabil meş. Demek ki bir Maliki eğer başını tam meş etmezse abdest olmuyor, namazı olmuyor muhtemelen. Hanefi'de ise ne de Şafi'de bu da sünnettir ama yine böyle şey. Sünnettir böyle şey. Demek ki bir insan Hanefi de olsun, Şafi de olsun eğer başlığın tamını meshederse hem farzına geliyor hem sünnetine geliyor. Sünnet kalktı bunu. Daha güzel bu şekilde. Başlığın tamını meshetmek. Nasıl yapma gerekiyor bunu? İki el avucu ıslatılır. Ustalar böylece. Baş parmakla işaret parmağı dokunmaz. Üç parmak bir avuç içi. Baş parmak işaret dokunmaz. Üç parmak avuç içi böyle. Önden başlar böyle dokunur böylece. Ayakkabı da gider bu şekilde böyle. Tek ön bir gelir. Baş istihap olur böyle. İşaret parmağıyla olan işini yıkar böyle. Baş parmağınla işini yıkar. Tersine de ensin mesela. Bir seferde böyle. Bir çırpıda çıkıyor bu şekilde böyle. Demek ki önce iki avucu ıslatır iki avucunu, tamamını. Bir de arkada üç parmağı ıslatır. Islatır. Ondan sonra ne yapar? Baş parmağı ile işaret parmağını dokundurmaz başlarına. Bunları kaldırır, ikisini kaldırır. Yani üç parmak, avuç içi böyle, önden başlar. Tam dokundurur böyle. Yavaş yavaş gider, arkaya gider. Bir de önümü çeker. Çekme olur da daha güzel çekmesi böyle. Bir de öne çeker. Üç parmak kullanıldı şimdi burada. İki parmak kullanılmadı böyle. İşaret parmağıyla kulağın dışını yıkar böyle, kırıklarında. Baş parmağınla kulağın dışını yıkar böyle. Üç parmağın tersine de enseyi mesheder. Bu ne oldu? Dört mezhebe göre abdest tam oldu bakımda. Dört mezhebe göre böyle bir şey. Yani kim bir şeyi tam yapmak isterse bunu yapması gerekiyor böyle. Hem Hanefi'de sünnettir de bu, Şafi'de sünnettir bu, Maliki'de farzdır bu. Bunu yapmaya gerekiyor tabii. Bunu yapmaya çalışmaya gerekiyor bunun da. Sonra sıra geliyor ayakların yıkanmasına. Mevlam buyuruyor. Ve ercüleküm ayaklarınızı da. Buradaki vav atif. Fasülü atılıyor bunu Hanefi'de, Şafi'de. Ayak parmakları da sık olduğu için arasından su kolay geçmez. Ayak parmaklarımızın. Ayak yıkaması çok önemli ayak yıkaması da abdestte. Ayak parmakları bitişik birbirine. El parmağı gibi değil böyle. Sık olduğu için arasında girmez böyle. Özel olarak ayak parmakları yıkamak gerekiyor. Ayak parmak, el parmağını böyle yıkamak aralarına böyle. Su girmesi gerekiyor, yıkaması gerekiyor. Yine ayakların tabanı altı biraz kertikli olur böyle. Çıkıntılı olur böylece. Hemen buna su işlemez, arasına girmez. Biraz da kışın su daha donar, yoğun olur. Hemen işlem içerisine olmak gerekiyor. Nereye kadar? Mevla buyuruyor, ileri kâbeyni. İleri kâbeyni. Kâb, çıkıntı anlamına geliyor. Yani topuk kemiklerine kadar. Yalnız topuk başka muhtemelen, ökçe başka. Ökçe başka, topuk başka. Nedir topuk? Burada, kâb nedir burada? Ayağın iki yanında iki kemik vardır böyle. Ayağın. Bilekten sonra. İki kemik vardır bunlara. Bunlara Kabe'yi bunlar denir muhtemelen böyle. Yani bu kemiği çıkması gerekiyor, ayakta çıkması gerekiyor böylece. Eğer ayağın alt tarafı yıkamakla beraber, eğer kemikte yıkanmasa, abdest yine eksik kalıyor, olmuyor muhtemelen böyle. Ayakta böyle. Demek ki ya yukarı çıkma gerekiyor, ayakta çıkma gerekiyor. Ayağın tabanı da biraz kertik metri olabilir. Arasında bir olmak gerekiyor. Gerekiyor bunları, gerekiyor. Maliki mezhebinde olmak da farzdır. Her uzvu yıkarken olmak farz Maliki'de, olmak da. Eli yıkadı, birey olması gerekiyor. Her olması gerekiyor. Hanefi'de, Şafii'de bu sünnettir bu. Sünnettir, olmak da böylece. Nedir olmak? İşi garanti almak. Eli yıkadık, hemen yıkadık. Bir yıkadık, bir olmak böyle. Tekrar yıkadık, yine bir olmak var. Tekrar yine olmak gerekir bir şekilde böyle. Bu nedir? Hanefi'de sünnettir, Şafii'de sünnettir, Hanefi'de farzdır bu da böyle. Farzdır böyle. Bu işin bu anda özellikle gösterelim inşallah. Her uzvu abdestte bir de olmaya dikkat edelim. Aynı şey gusülde geçerli, olmak da, yıkandan sonra olmak da böyle. Bu nedir? Kure kalmaması için bir garanti muhtemelen böyle. Yani son rötuş bu böyle. Son bir kontrol böyle, denetim böyle. Olmuşlar böyle şey. Bir de muhteremler, abdest alırken suyu da israf etmemeye gerekiyor. Bir gün sahabeden Hazreti Sa'd Hazretleri abdest alırken Resulullah'dan geçiyor Aleyhisselam Hazretleri. Baktı ki Hazreti Sa'd suyu biraz fazla harcıyor. Peygamber durdu. Ya Sa'd, ma hazin serfi. Nedir bu su israf dedi. Sordu. Ne bu israf ya Sa'd? Hazreti Sa'd sordu. Ya Resulallah, abdesti de israf olur mu? Yani öğrenmek için tabii sordu. Evet dedi. Akar su kan abdest alsan bile yine israf olmaz mı? Etmedi israf. Akar su kenarını alsan bile israf olur. Demek ki abdest alırken de günümüzde tabii dökme suyu ancak zorunlu olunca kullanılıyor. Bazı hallerde genel tabii su akıyor musluktan. Fakat musluğu çok açmamak gerekir sona kadar muhtemelen. Yani çoğumuz bakıyorum böyle. Musluğu açıyor, sona açıyor musluğu böyle. Sonra kan açılıyor. Şabur şabur. Hem üzerine sıçıyor su alırken. Üzerine sıçıyor. Su israf oluyor muhtemelen. Yani su israf etmekte bu da abdestte en hafiften mekruh oluyor en azından böyle. Ara olmasa mekruh oluyor yine bunda. Bir gün sahabeler Peygamberle beraber bir sefer giderlerken yolda susuz kaldı bunda. Su yok. Yani orduda su yok. Develer susuz, sahabeler susuz. Abdest alırken tabii su yok tabii. Bugün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri iki kişiye, bir Hazreti Ali'ydi. Gidin etrafı arayın bakayım. Eğer su bulursanız veyahut da su götüren birisini bulursanız alın buraya getirin. Gitti buna baktılar. Bir yaşlı kadıncağız devesi üzerinde iki kırba su var. Yani iki kap su. Onun kırba dediğimiz deri kaplar, tulum yani. Bir önüne koymuş, bir önüne, arkasına koymuş. Kadın sudan geliyor. Sonra kadına, nereden suyu aldın, yakın mı su? Bakın cevap şu muhteremler. Dün bu saatte suyun başındaydım. Dikkat mi? Dün bu saatte suyun başındaydım, oradan geliyorum. Çok uzak. O halde derler, gel de Resulullah derler seni istiyor. Onu oraya götürelim. Tabii kadın geldi mecburi. Geldi oraya. Peygamber Hazretleri bir kırıp indirtti oradan. Şimdi tulumların su doldururken boyun kısmına doldurulur böyle. Bu bağlanır. Sonra koldan harcanır su böyle. Kolu bağlanır böyle şey. Yani bir kap getirtti oraya böyle. Oraya su koydurttu Hazretleri. İki elini suyun içine koydu. Tabii başladı su fazlaşma başladı kapta. Su içten içti. Devre sulandı, kapta dolduruldu ama su bitmiyor. Bitmiyor böyle şey. Bu tabi ne bir mucize. Nasıl oluyor bu mucize acaba muhteremler? Aslında mucize yoktan var etmek değil muhteremler. Mucize yoktan var etmek değil. Ancak insanın ulaşamadığı bir yöntem var. O burada Meryem bunu yaratıyor burada be. Nedir bu? Nedir? Su nedir? Oksijen hidrojen birleşimi. Su. Birleşiyor. Biz bunu birleştiremiyoruz bunu yorumumuzda. Meryem bunu birleştiriyor onda bunu. Birleştirir, su çalıyor bu şey. Birleşir. Yine Peygamber artan suyu kadına verdi. Kadın gitti. Şimdi bakın muhteremler, benim ara sıra bu aklıma geliyor böyle. Abd alacağım zamanlar, duş alacağım zamanlar, altlarımı yıkayacağım zamanlar, bir bardak kap yıkayacağım zamanlar, benim aklıma bu kadın geliyor böyle. Geliyor böyle şey. Düğün bu saatte, bak, düğün bu saatte suyun başlayan benim. Bu kadın bu suyu daha gidecek kabilesine. Nasıl bu suyu aşağı aşağı bu derler? Nasıl aşağı bu suyu? Yani insanın kaşıma gerekiyor burada. Böyle muhteremler abdest alırken ara vermemek gerekiyor. Buna diyorum mübalağa. Peşi bir şey yapmak abdest alırken böyle şey. Bu da sünnettir bu da. Ara vermemek. Bazen mesela yüzünü yıkıyor, biraz konuşuyor, elini yıkıyor, biraz konuşuyor. Bu da mekruh oluyor muhteremler. Mekruh oluyor. İbadet yapmama gerekiyor. Yine biri de abdest ibadet olduğu için abdest esnasında dünya kelamı da konuşmama gerekiyor. Yani abdestlerken öyle fazla konuşulmaz. Ancak çok mühim bir şey olursa kısa bu anlatı söylenir. Bunun dışında konuşmama gerekiyor böyle. Tabi bilenler abdest duaları vardır. Bunu okurlar. Bilmeyen ne yapar? Her uzunda besmele çeker, kelime-i şehadet getirir. Getirir her uzunda. Kelime-i şehadet getirir, besmele çeker. Bu da bunun geçerli olur. Bunu yapar. Demek ki alırken de dünya kelamı da konuşmamak gerekiyor. O da bir ibadettir. Abdestin tabii faydaları var muhtemelen. Faydaları da var böylece. Bir adışı buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, inne ümmeti yüz'amne, yani kıyameti. Buraya Aleyhisselam Hazretleri, inne ümmeti, benim ümmetim diyor. Ümmetim diyor. İnşallah dahiliz. Kıyamet günde bunlar davet olacaklar. Gurre muhacceline. Gurre muhacceline. Gur, yüzleri parlayacak böyle. Muhaccelle, el ayakta parlayacak bu şekilde. Bir asrı bulduğu abdül eserlerinde kıyamet kopup da iki üfleyince ne kadar mevta varsa kabirden fırlayacak muhtemelenler. Allah yaratacak. Bir defa yaratan yaratacak muhtemelen. Şimdi insan geçti ölüyor, beden çürüyor ama yok olmuyor muhtemelen, yok olmuyor. Ne oluyor beden? Asra dönüşüyor. Yaratıldığın maddeye dönüşüyor beden, elemente dönüşüyor. Bir şey zerre olmuyor beden. O korunuyor, saklanıyor böyle bir şey. Mevla dilediği anda yapacak, aynı elemente böyle gidecekler. İnsan bir anda canlanacak bedeninde, ruh gidecek bedenine gidecekler. Mezardan kalkışta, mezardan kalkıldığı zamanlar, bakın Allah korusun abdestsizler, namazsızlar ne olacaklar? Yüzleri onların kara olacak muhtemelenler. Elleri, ayakları kara olacak böyle. Yani bedenler kara olacak bunların böyle şey. Kapkara olacak böyle. Kim günahı abdest alırsa 5 vakit, tabi bu 4-3 olabilir mesela, 2 abdest namaz kılabilir. Kim abdest alana devam ediyorsa, bak, buyuruyor Peygamberimizin müjdesi, kabinden kalkınca yüzü nur gibi parlıyor, ay gibi böyle. Yani 10 derece böyle. Karşıdan parlıyor böylece. Işıl, ışılıyor böylece. El ayaktan nur gibi parlıyor. Bunu bakanlar bakıyorlar. Da burada bir imrenme var şimdi. Gıpta etme var böyle. Ah ne mutlu buna böyle. Ne mutlu böyle. Ne mutlu. Kabirden kalkışta o zaman çok orası karanlık oluyor muhtemelen. Zifre karanlık oluyor böyle. Gözü görmüyor böyle. Görmüyor. Demek ki kimin nuru varsa nasıl arabalar, araba ısıyla giden araba nasıl gidiyor araba orada? Kendi farlarına giriyor. Farlar bozulmuşsa kanata kalıyor arabaya. Gidiyor böylece. Bunun için aziz cemaatimiz yani abdest almaya üşenmeyelim. İnşallah kabirden kalkınca nur olacak önümüzde. Bir de azı cemaatimiz sağlık açısından da bedenimizde muhteremler noktalar var, böyle biyolojik noktalar var. Aktif noktalar var bedenimizde. 700 tane. Bunların 66'sı önemli. Bu 66'nın 61'i abdest azalarında. Abdest alınca bu akupunktur noktaları ne yapıyor muhtemelen? Faaliyete geçiyor bunlar. Geçiyor bunlar. İşte. Yüze bağlı olan ayrı böyle. Mesela mide çalışması, idrar yolu çalışmaları, şunlar bunlar hep ayrı bunlar. Böyle. Yani beden mi dengeleniyor? Enerji atıyor fazla bedenden. Elektriklerim atıyor. Bunun için bir insan bir şeye kızdı, öfkelendi, sinirlendi. Nedir bu? Elektriklenme. Ancak bunu su atar bunlar işte. Hem abdest alması gerekiyor. Yetmedi, duş alması gerekiyor, su yapması gerekiyor. Yani günde 5 defa bu akupunktur noktaları ki 61'i en önemlisi bunlar bedende. Bunlar uyarılıyor bunlar. Buna faaliyete geçiyor. Bedendeki bu noktaları dengeliyor ben. Yani bendeki sistemleri çalıştırıyor böyle. Yani kalbi dolaşımını, sinir sistemini rahatlatıyor. Bütün bedene bir rahatlık veriyor bedenle. Yine su, abdest alırken su muhteremler tansiyonu bile düşürür, tansiyonu da böyle düşürür. Bilhassa soğuk su. Sonra ateşi yüksek insanın bu da biraz tansiyon düşürür, ateşi düşürür. Tabi tam düşürmez. Yine baş ağrısı varsa bunu hafifletir. Yani sağlık içinde abdest almak insana gerekiyor muhteremler. Yani namaz kılmana bile bu gerekli muhteremler. Allah'ın bu emri, bu ilahi temizlik sistemi. Allah'ın koyduğu bir kural bu temizlik muhteremler. Yani insan yaratan Mevla bunu ümmer bize. Tansiyonu hafif düşürür. Ateşi hafif düşürür. Yorgunluğu da aldır hafif. Yani dikkatle bakın muhteremler. İnsan fazla yorulmuş değil mi böyle? Aşırı da yorulmuş. Abdest alsın. Hatta duş alsın, gusül etsin. Hem hafifler muhteremler. Yani tansiyon da hafif düşer, ateşi düşer, baş ağrısı hafifler, en yorgunluğa giden muhteremler. Enerji atar. Yalnız bir insanda akciğer rahatsızlığı, karaciğer rahatsızlığı varsa, yeni ameliyat olmuşsa, ishal varsa, yaşlıysa, bunlara soğuk su biraz zararlı, ılık su lazım bunlara muhteremler. Biraz da ishal olanların soğuk suyu abdanmaları da zararlı muhteremler böyle. Bunların ılık su alması gerekiyor. Demek ki akciğer rahatsız olanlar, karaciğer rahatsız olanlar, yine ameliyat olanlar, kalp rahatsız olanlar, yaşlılar ve ishal olanların soğuk su kullanmaları bunların buna zararlı ılık su lazım bunlara böyle. Ama bir insan kabız ise soğuk su, biraz el yıkamak, soğuk su yıkamak bu kabızla faydası muhtemelen kabıza da böyle. Soğuk su yıkamak bunları da. Muhteremler tamirim 50 yıl önce, şimdi tam hatırlamıyorum şimdi onu da, Mekke Mükerreme'ye bir Fransız doktor gelmişti. Fransız doktor, araştırmacı doktormuş. Bu doktor Cezayir'de kalmış. Yani Cezayir, Fransa'ya o zaman bağlıydı, sömürge diyene. Bu doktor hastanede Müslüman hastalara bakıyor. Tabii hepsi değil ama çoğunluğu belli vakitlerde lavaboya gidiyorlar, bir temizlik sistemi yapıyorlar ona göre. Dikkatini çekiyor. Hiç görmediği bir temizlik sistemi diyor kendi kendine. Bunu kendiniz anlattı muhteremler. Altının karşısında, yatsan sonra bir gece. Araplar tabii anlattı. Ben orada bulundum orada. Hatta bu doktor Müslüman olmuş ve orada ağladı kişi muhteremler. Böyle. Ağladı kendi muhteremler, ağladı orada. İslam'a gelmesine abdest bak şeye buluyor muhteremler, şeye buluyor böyle şey. Araştırmacı dikkatini çekiyor. Bakıyor Müslüman hastalar günde belli vakitlerde bir temizlik sistemi yapıyorlar böylece. Ama hiç dünyada eşi olmayan bir temiz sistemi ama. Ağzını üç sefer çalkıyor, bunu üç sefer çalkalıyor, yüzünü yıkıyor. Bilhassa ayak temizliği, böyle işte. Tabii size ülke orası da ayak yıkanıyor. Dikkatli bakayım. Bunlar sonra ne yapıyorlar diye böyle. Bakıyor, tabii hastaneye bir aşağıda meşhur varmış. Oraya gidiyorlar. Böyle ıssız, tenha bir yer. Namaz kılıyorlar. Çoğunlukla cemaat yapıyorlar. Bir öne geçiyor. Ona göre bir komuta veriyor. Yat kalk komuta. Böyle huzurla, sakin, temiz, usta bir ortamda, atmosferde bir ibadet ediyorlar burada böyle şey. Bunu görünce İslam'ı incelemeye karar veriyor baktığımda. İslam'ı incelemeye karar veriyor. Düşünüyor ki abdest denen bu temizlik sistemi gerçekten insanın buluşu değil bu böyle diyor. Böyle. Biraz ayak temizliği böyle, günah ayaktan temizlenmesi bunlara böylece. Yalnız bunun kafasına bir şey takılıyor şimdi böyle. Abdestte her uzu yıkandığı halde acaba baş neye yıkanmıyor? Bu bunun kafasına takılıyor. Fakat bunu kafasına takıyor, düşünüyor, gene bunu kendisi çözümlüyor kendi kendine. Evet doğru diyor böyle. Evet diyor, Cezayir'e sıcak iklim, burada baş yıkanabilir. Ama Sibirya'da Müslüman var, benler de Müslüman var diyor böyle. Onlar baş yıkanmak kalkarsa diyor, kışı ne yapar bunlar böyle. Bunu da tabii doğru görüyor. Ve muhteremler Fransızca çevirip bir Kur'an-ı Kerim araştırıyor, inceliyor. Müthiş bir Müslüman oluyor muhteremler böyle. Müslüman olmuş ve o sene ömreye gelmişti. Mekke'ye ömreye gelmişti böylece. Ama emin olun ki tam Müslüman. Tam inanmış böylece böyle. Ağlayıp anlatılmış. Bitti galiba de. İlla Teala Fatiha.